Zaczyna się życie, jakiś kundel na smyczy. Ciągnie chanice gdzieś z góry dochodzą odgłosy libacji, jakiś frajer dostał koto. Miał pecha, nie miał racji. Przyjechali łapacze pogotowie, reporterzy chcą pokazać wszystkim ludziom, jak kończą penerzy. Konkubina, denata, stanie winem w ręce. Przedwczorajszy makijaż, cała część się w udrece. Tutejsi ludzie przechodzą bez reakcji, to dla nich normalne. Tutaj pełno jest dewiacji. O naszej dzielnicy zapomniał nawet Bóg. Każdy frajer z obcą twarzą to twój naturalny wróg. Ścigamy wszystkich, naprawdę bez litości. My po prostu, kurwa, nie lubimy tutaj gości. Czasami policją straszą nas mieszkańcy. Zapomnieli, gdzie żyją, kurwa, pojebańcy. Dlaczego, dlaczego, pytają mnie sąsiedzi. Dlaczego jesteś inny, co kurwa w tobie siedzi. Bo to Bronx, to Bronx, kurwiele. Inaczej nie życzę, jesteś cwaniakiem. Spróbuj znaleźć tu dziewicę, tam na winklu siedzi stary nałogowiec. Pije ja w dole już te same od lat. Zostawiła go żona, opuściła rodzina. Nic mu nie zostało oprócz pieprzonego wina. Tuż obok na parkingu, dupiaste towary. Kupy skurwieli i stare mine ciary. Ta dzielnica aż kipi, szodzą nienawiści. Zapchane rynsztoki, krew płynie kanałami. Wypierdalaj stąd białaksie i nie przechodź tu pijany. Bo możesz zostać w ryj i zostać ojebany. Czasami wpadają do nas jakieś wynalazki. Naćpani, narkomani i pijane laski. Lecz to nas nie przeraża, w dupie to mamy. Znamy swoją siłę i kochamy przemoc. Hasz, trawa, szybka dziewczyna. Tania gorzała, jak nie ma to wina. W bramach stoją nieletnie prostytutki i sprzedają swoje ciała za pieprzoną flachę wódki. Pod jedynką u Czecha jest nasza Melina. Kupujemy tam najczęściej jego tanie wina. Upijamy się nimi, to nieprzytomności. Każdy ma po nich kurwa torsję i mdłości. Odrapane kamienice, zażygane bramy. Okradzione samochody nie wychodzą z mody. To Bronx, to Bronx, kurwiele. Inaczej nie życzę, jesteś cwaniak i spróbuj znaleźć tu dziewicę. Jest czas, że jeździmy na jakieś odzyski. Zabieramy pieniądze, obijamy pyski. Małolaty walą sprzęty, wyrwy i dziesiony. Czasami też bywa samochód podpalony. Mieszkają u nas także chuligani, którzy jeżdżą na mecze pełnymi wagonami. Kręcą za dymy na dworcach i stadionach. Dlatego wiara z tej Polski jest naprawdę przerażona. To Bronx, to Bronx, kurwiele. Inaczej nie życzę, jesteś cwaniak i spróbuj znaleźć tu dziewicę. Pierdolę rząd, prezydenta, ministrów, polityków. Robili z moich bliskich.